NPO Radio 1. Jort Kelder. Valt de miljardenstroom van Rutte 4 onder de kop creatief boekhouden, of is het eigenlijk gewoon onhoudbaar bedrog om boze boeren en jengelende klimaatdrammers stil te krijgen? Fortune Dr. Kelder, ook de zeer geleerde biografen van een dame die ook met de duiten gooide. Maar ja, dat was dan ook de koningsdochter en matchmaker Elisabeth Stuart. En we bellen nog even met een hongerige coalitie-politicus over de horeca-lockdown. Dat er nog zowat na de nieuwszending bezorgd door Dorald Megens. Bandleider Jeroen Rietbergen stopt per direct bij het RTL-programma The Voice of Holland. Hij stapt op na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En ook heeft de zender RTL besloten voorlopig te stoppen met de uitzendingen van de talentenjacht. Aanleiding is een onderzoek van het BNN-VARA-programma Boos van Tim Hofman. Dat onderzocht sinds afgelopen zomer mogelijke misstanden bij The Voice. Hofman twittert dat Jeroen Rietbergen de redactie van Boos een bekentenis en een spijtbetuiging heeft gestuurd. En volgens Hofman zijn ook andere betrokkenen bij The Voice beschuldigd. Het Openbaar Ministerie zegt op dit moment dat er aangifte is gedaan tegen een persoon die te maken heeft met The Voice. Een naam wordt niet genoemd. Ik praat erover door met mediawetenschapper Linda Duijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Duijs, dat is nogal wat, hè, wat RTL doet. Het opschorten van zo'n programma. Wat zegt dat? Dat is een heel duidelijk signaal dat ze hiermee sturen. Dat ze het echt heel erg serieus nemen. Ja, verrast het u dat zoiets bij een talentenjachtprogramma gebeurt? Nee, zeker niet. Wat je ziet in zo'n talentenprogramma is dat er afhankelijkheidsrelaties zijn. Dus er zijn mensen met dromen, die willen het heel graag maken. Die hebben daar alles voor over, bij wijze van spreken. En je hebt mensen van wie zij afhankelijk zijn. Nou ja, en dan creëer je, of tenminste, dat is natuurlijk een situatie waarin misbruik kan ontstaan. Omdat er sprake is van zo'n ongelijke machtsverhouding. Dat zien we natuurlijk ook in andere sectoren. Hè. Dus er zijn allerlei verhalen naar buiten gekomen over de turnwereld, waarin mensen met hun coach zo'n afhankelijkheidsrelatie hebben. Over de universitaire wereld, waarin promotores zo'n machtsverhouding hebben over hun promovendi. Ja. Dus het verbaast niet dat dat ook bij talentenprogramma's is. Ja. En het speelt al jaren. Ik kan me herinneren, Groot-Brittannië, Jimmy Savile, een DJ bij de BBC. Jaren geleden, daar begon het ook al mee. Ja. Nu komt het aan het licht door onderzoek van zo'n programma als Boos. Maar mogelijk speelt dit al veel langer en bij veel meer. Dat zou heel goed kunnen. Ja, we hebben natuurlijk een hele MeToo-beweging gehad die zich vooral ook richtte op die entertainment-industrie. Daar komen dit soort dingen voor. Of tenminste, daar komen dit soort dingen ook voor. Hè. Laten we natuurlijk niet vergeten dat er op veel meer plekken seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk voorkomt. Ja. RTL reageert verder op dit moment niet. Is wel geschokt, zeggen ze. Een zeer ernstige zaak. Wat is de verantwoordelijkheid van de makers van zo'n programma om te zorgen voor een veilige omgeving van die talenten? Nou ja, het is precies dat. Hè. Dus als werkgever dien je zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Ja, dat is natuurlijk allemaal gewoon werk ook wat hier gebeurt. RTL zegt nu dat ze het uit gaan zoeken. Ik denk dat het heel goed is, hè, dat ze nu meteen heel radicaal dit hebben besloten om het stop te leggen. Ook naar de buitenwereld als signaal dat dit gewoon echt niet kan. En vervolgens gaan ze het uitzoeken. Bij dit soort dingen, wat nu ook al een beetje duidelijk wordt, hè, er zijn mensen die dit hebben gezien. En dat is natuurlijk toch ook iets wat je moet aanpakken. Dat er melding gemaakt wordt van zulke dingen. En wat dan heel erg lastig is, als er mensen bij betrokken zijn die boven je staan. Hè. Mm-hmm. Onlangs was de film Bombshell in de bioscoop. Over Roger Ailes bij Fox News. Ook daar wist iedereen eigenlijk wel wat voor viespeuk die man was. En wat hij zijn ondergeschikte vroeg om te doen. Ja. Maar mensen keken de andere kant op. Totdat er mensen zo dapper waren om dit aan te kaarten. En toen stortte het kaartenhuis in. Ik hoop dat hier ook gebeurt. En dat er ook meer gebeurt. Hè? Dat er ook dingen gedaan worden om te voorkomen dat zoiets weer plaatsvindt. En dat er vertrouwenspersonen zijn. Dat je dit soort dingen aan kunt kaarten. Zonder dat je naar een ander programma moet stappen. Nou is dit een programma. Nou is dit een programma van een buitenproducent, ITV. Maar is RTL zelf hier ook verantwoordelijk voor te houden, denkt u? Dat is lastig. Hè? Wie is RTL in deze? En hoe hoog moet je gaan? Kijk, dat vind ik moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Kijk, uiteindelijk draait het erom wie neemt welke verantwoordelijkheid en wie is waar verantwoordelijk voor? En wat al gezegd werd, hè, het draait er gewoon om dat je een veilige werkplek creëert voor iedereen. Ja. Dank u wel voor deze eerste reactie. Mediawetenschapper Linda Duits was dat. Op verschillende plaatsen in het land gaan horecazaken en culturele instellingen vandaag toch open uit protest tegen het coronabeleid. Het mag eigenlijk niet. In onder meer Zuid-Limburg gebeurt dat wel. En met toestemming van gemeentes die daar wel bij zeggen dat het een eenmalige zaak is, die toestemming. Wordt daar gehandhaafd? Dat vraag ik aan Onno Beukers. Ja, en ik ben in Utrecht en hier wordt gehandhaafd. Dan heb ik een verkeerde tekst de gemeente. Die... Maar vertel verder, jij bent in Utrecht. Ga door. Ja, dat klopt. Nee, want op verschillende plekken wordt er geprotesteerd. Hè, is horeca open. En een van die plekken is dus Utrecht. Daar wordt gehandhaafd. Dat is heel duidelijk. Het is echt een protestactie. De gemeente heeft ook al van tevoren aangekondigd. Er wordt gehandhaafd. Nou, ik sta bij Café Het College. Daar gingen ze om 11 uur open en ik denk dat het nog geen half uur geduurd heeft. En toen stond de gemeente hier ook op de stoep. Toch om even te overleggen. De protestactie zoals die is. Gratis koffie en thee met appelgebak. Dus er wordt niks verkocht. Echt een protestactie. Die mocht doorgaan tot 1 uur. Dus op dit moment gaan ook de deuren dicht. Nou, ik sprak de eigenaar hier, de horecaondernemer. Richard den Hartog is dat. Waarom hij vandaag open ging. Wij hebben op een gegeven moment maar besloten om de stoute schoenen aan te trekken en om te gaan demonstreren en gasten te ontvangen op 1,5 meter met inachtneming van alle regels en de mensen voorzien van gratis koffie, thee en appelgebak. Gratis, want? Nou, gratis, wij exploiteren de zaak dus niet. En wij zitten hier ook niet om geld te verdienen. Wij zitten hier duidelijk om een statement te maken. Om alles onder aandacht te brengen van het kabinet. Ondernemers zijn ook bang voor mogelijke sancties. Bent u daar zelf ook niet bang voor? Het is het me waard. Ik zit hier niet om te provoceren. Ik zit hier enkel om een signaal af te geven. Wij willen geen overheidssteun die aan alle kanten tekortschiet. Wij willen gasten. Wij willen weer werken. En tuurlijk ben je bang, maar... Het voelt net alsof je iets verkeerd doet, maar feitelijk doe je niets verkeerd dan alleen maar opkomen voor je eigen eten. En zijn de cijfers zo duidelijk dat de besmettingen in de horeca gigantisch plaatsvinden, dan hebben we alle medewerking van ons. Maar het mist nu echt alle reden om ons nog steeds gesloten te houden. Utrecht is dat. De winkels zijn daar weer open. Onno, is het druk? Nou ja, je merkt wel dat signaal duidelijk is overgekomen. Er lopen hier weer veel mensen door de straat. Ik moet wel zeggen, toen ik hier om 11 uur was, was het echt wel aanmerkelijk rustig. Dat ik dacht, volgens mij heeft nog niet iedereen begrepen dat die winkels ook echt weer open zijn. En nu kun je merken dat het toch wel echt drukker wordt. Je ziet dan ook mensen op drukke plekken wel met mondkapjes lopen, maar zeker niet allemaal hoor. Veel mensen hebben geen mondkapje op. Ik had het net al over de horecazaak hier. Die was dan ook open en ook daar waren veel mensen hoor. De hele tijd dat het open mocht zijn, net van 11 tot 1, zat het eigenlijk vol. En ik vroeg ook een aantal mensen waarom ze er waren. Ik ben niet vaste klant. Ik vind deze actie een beetje recalcitrant. Maar ik steun wel het signaal wat de horeca wil afgeven. Daarom is het toch even een bakje koffie dan. De horeca blijft dus gesloten. Ja. Wat denkt u dan? Nou, ik denk dat de prioriteiten die gesteld zijn, naar mijn mening niet helemaal de prioriteiten zijn die ik zelf zou kiezen. Winkels massaal open, dat creëert volgens mij veel meer traffic dan horeca deals open. Waarom bent u vandaag hier naartoe gekomen? Nou, weet je, wij komen hier in deze tent al een aantal jaren en we willen gewoon even onze steun betuigen voor onze. Het is een soort van familie voor ons en we blijven een uurtje en dan gaan we weer. We nemen de coronacrisis verder heel serieus. Wat zou voor u een goede maatregel zijn waardoor de horeca wel open kan? Nou ja, zoals eerder was het 3G-beleid. En dat vond ik op zich een goed beleid. Je kon gewoon een plaats reserveren. En dan kon je gewoon die 1,5 meter waarborgen. En het mondkapje zodra je rondliep. Ik denk dat gewoon prima was. Een verslag was dat vanuit Utrecht van Onno Beukers. Omdat de druk op de IC's is teruggelopen, kunnen ziekenhuizen weer beginnen met de planbare zorg. Zoals heup- en knieoperaties. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid de Kamer laten weten. Hij schrijft dat dit kan omdat de ziekenhuizen nu uit de alarmfase zijn. In Groningen wordt vanavond een fakkeloptocht gehouden uit protest tegen de plannen om meer gas te gaan winnen. Groningers vinden dat ze niet serieus worden genomen door de politiek in Den Haag. Druppel was de aankondiging vorige week dat er vanwege verplichtingen aan Duitsland toch weer meer gas wordt opgepompt in Groningen. Tennisser Novak Djokovic is in afwachting van een beslissing over zijn uitzetting opnieuw vastgezet door de Australische immigratiedienst. Morgen beslist de rechter of hij mag worden uitgezet. En de Australian Open begint maandag. Het NOS-journaal. Door een vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan is er een tsunami ontstaan bij Tonga, een eilandengroep ten zuidoosten van Fiji. Correspondent Meike Weijers over wat er nu bekend is. Nou, het is wel zeker dat dit een heel heftige uitbarsting is en een heftige tsunami. Die uitbarsting van de vulkaan is op satellietbeelden vanuit de ruimte te zien. En ook op veel filmpjes op sociale media is te zien hoe er een gigantische golven het eiland overspoelen. De paniek daar is groot. Inmiddels zijn honderden of duizenden mensen wel op de vlucht geslagen. Ik zag nu filmpjes van mensen die in het donker toch proberen om hogerop te komen, om het water te ontsnappen. Er zijn lange files ontstaan van mensen die proberen weg te komen. Maar ondertussen ligt ook het communicatienetwerk plat. Dus het is moeilijk om goed in te schatten wat nu de situatie is daar. Er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Het gaat om een vulkaan waarvan de mond deels onder het zeeoppervlak ligt. Op satellietenbeelden is te zien dat er een aswolk is ontstaan van zo'n 5 kilometer breed en die gaat 20 kilometer de lucht in. 11 over 1 is het weer nog. Vooral in het zuiden en zuidwesten van het land kan de zon doorbreken. Verder is het bewolkt en komt er ook nog hardnekkige nevel of mist voor. In mistgebieden is het maar 3 graden, aan zee kan het 9 graden worden. Morgen kans op wat regen en verder verandert er weinig. Straks in Dr. Kelder & Co. hoe het schadebeleid van de overheid beter kan, zodat de Groningers niet gênant in de bedelrij hoeven voor de reparatie van hun stucplafonnetjes. Een schrijfsteronderzoeker uit Leiden en Cambridge schuift aan om met ons te praten over een koningsdochter die onze vaderlandsgeschiedenis onrecht is aangedaan als spendeerdriftige intrigante. En als we het toch hebben over Big Spence, wat dacht u van Rutte IV, dat begroot als de Grieken en uitgeeft als Elizabeth Stuart, die eerder genoemde. Dat is tot daaraan toe, hè, vindt mijn hooggeleerde gast. Maar als je dan toch failliet wilt, doe het dan tenminste met een plan. Dat omveld in Dr. Kelder & Co. na de mededelingen van de middenstand. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Alle ondernemers opgelet! Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Eenvoudig online boekhouden. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. De hele week tot wel 1000 euro cashback op jouw kozijnen. Bestel je kozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Nu tot 1000 euro cashback op jouw kozijnen. Toeleveringonline.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, luisteraars, hoor je welkom bij Dr. Kelder. En ik hoor een wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en radeloze tijd. Ik doe het live vanuit de brug op de Roeters Eiland Campus aan de Universiteit van Amsterdam. We gaan het hebben over de miljarden die uitgegeven worden door dit kabinet. Is dat wel verstandig en hoe moet dat misschien anders? Een onthullende biografie over Elizabeth Stuart. Niet iedereen zal haar helemaal kennen, misschien nog van de vaderlandsgeschiedenis. Soms bekend als de winterkoningin. En daar zit al een beetje een denigrerende connotatie in. Daar gaan we het zo over hebben met de biografen. En 6 tips voor de ambtenaren hoe ze slachtoffers van overheidsfalen, zoals bijvoorbeeld de Groningers en de toeslagenouders, adequaat kunnen helpen. Heden aangeschoven professor Dr. Koen Teulings, hoogleraar recht, economie, bestuur en organisatie aan de Universiteit van Utrecht. Een universiteitshoogleraar. Je kan je dus echt met onderzoek bezighouden. En Dr. Nadine Akkerman, gespecialiseerd in Engelse literatuur en cultuur verbonden aan de Universiteit te Leiden. Ik begin even met jou, Koen. Nou, we hebben gisteren die persconferentie gezien. We gaan geen coronagesprekken vandaag doen. Dat is natuurlijk grote zegen, maar even niet omheen. Dat jij hebt in die hele coronadiscussie je vaak gemengd en gezegd, we moeten kansen en risico's afwegen en we moeten misschien wat rationeler naar dit probleem kijken. Word je enigszins bediend inmiddels door het kabinet? Nou, ik denk dat waar het kabinet nu toch het grootste probleem heeft, is in mijn ogen om uit te leggen waarom Nederland nog steeds forse lockdownmaatregelen heeft. Die zijn gelukkig nu een stuk minder geworden, terwijl de rest van de wereld dat niet heeft. Het komt nu ineens door quarantaine anders. Ja, we zijn iedere keer. Dus dat is één ding. Tegelijkertijd zie je natuurlijk toch ook dat in het land geleidelijk het draagvlak voor nog meer lockdownmaatregelen afneemt. En als je, ja, mijn amateursblik zal ik maar zeggen, naar de cijfers kijkt, dan zien we dat het aantal besmettingen huizenhoog is. Daar had minister Kuiper het gisteren uitgebreid. Moet ik even wennen. Uitgebreid over. Maar je ziet ondertussen dat het aantal dodelijke slachtoffers, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal IC-opnames afneemt. En dat nu al een aantal weken lang. Dus in het begin kon je nog zeggen, ja, wacht nou even af, want Omicron explodeert nu en dan over een paar weken zie je dat in de ziekenhuizen. Maar dat zien we eigenlijk nog steeds niet. Ja, het volgende wat ze gaan verzinnen is natuurlijk dat ze, ja, maar er komt nog een andere variant aan. Laten we voor de zekerheid. Is better safe than sorry. Is dat een goede manier van leven en van begroten en noem maar op? Ja, er is altijd ook een ander risico. En het komische is dat we dus over corona denken, better safe than sorry. Maar wat zeggen we tegen kinderen die geen onderwijs krijgen en die daar later heel veel last van hebben? Better safe than sorry zou zeggen, nou, laten we dan ze toch maar onderwijs geven. Ja. Al is er een klein risicootje dat het niet goed is. Dus we meten bij better safe than sorry altijd heel erg één kant uit. Dus een zeer eenzijdige afweging. Ja. Dus ik ben blij dat het onderwijs nu open is. En ik neem aan dat de komende tijd geleidelijk aan lockdowns tot het verleden gaan behoren. En ons laatste pleidooi was toch ook om dan te zorgen dat je ook met juridische maatregelen toch ondernemers meer zekerheid biedt dat het bij het minste of geringste opnieuw gebeurt. Ja. Wie zou nou op dit moment een restaurant beginnen? Je denkt er niet over, want voordat je het weet zit je in een lockdown. Ja. Ze moeten eigenlijk toezeggen, we doen het gewoon niet meer. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik ga straks met de VVD-Kamerlid daarover bellen. Ik ben benieuwd of die dat toezegt. Ik ga naar jou, Nadine Akkerman. Jij leest al 10 jaar de brieven van Elizabeth Stuart. De vrouw die in de 17e eeuw de hofcultuur in Nederland bracht, zou je kunnen zeggen. Wij weten weinig van haar in onze geschiedenisopleiding. Misschien, oh ja, dat is die mevrouw, die dochter van die Engelse koning, die meekwam met zo'n Duitse prins, koning, die heette de Winterkoning. Dat was een beetje een loser. En die heeft haar de kas van de Oranjes lopen plunderen op de Kneuterdijk. Zeg ik het goed? Ja, daar klopt helemaal niks van. Ja, het klopt wel dat we dat weten of denken te weten. Ja. Dus daarom is het zo fijn om nu een heel nieuw beeld te kunnen schetsen. Ja, je hebt een kloek boek geschreven. Ik geloof alleen al 200 pagina's notenapparaat. Dus zeer wetenschappelijk verantwoord ook. Haar wordt onrecht gedaan. Ja, onrecht is misschien een verkeerd woord. Maar het is wel dat we haar eigen brieven bijvoorbeeld nog niet hadden gelezen. Nee. En die heb ik verzameld over 50 archieven door heel Europa heen en in de Verenigde Staten. Ja. Dus we hebben van alles over haar beweerd, maar eigenlijk nooit naar de stukken gekeken. Dus dat is wel interessant. Gaan we echt nieuwe dingen horen straks? Dat hoop ik wel. Dat weet ik bijna wel zeker. En jij hebt al die adellijke families, die oude Europese adellijke families, brieven gestuurd van, hebben jullie nog een brief van Elizabeth Stuart in je archief? Want dat mens schreef meerdere brieven per dag. Ja, ze schreef meerdere brieven per dag. En die liggen natuurlijk ook nog gewoon in privécollecties. Ja. Ja. En dan moet je lobbyen om daar binnen te komen bij een of andere graaf. Ja. En daar op zolder te mogen kijken. En dat maakt het spannend. Nou, kom straks met de anekdotes. Ik verheug me daar zeer op, jongens. Alvorens al dit belangrijkste af te trappen eerst. Hyper de hype, hoera! Nou jongens, we mogen weer winkelen hoor. Dat is prettig voor de shopaholics, al zit niet iedereen te wachten op een middagje slenteren. Luister maar naar de heer O. den Beste, de strenge Duitse leraar, als typetje van Van Koten en de Bie. Hele Nederlandse volk loopt gezellig te winkelen. En dat gaat de hele dag maar door. Gezellig winkelen. Nee, altijd alle dagen gezellig winkelen. Hele land is in de greep van de middenstand met dit middenstandskabinet. En ook op zondag gezellig winkelen. Alleen s'nachts kunnen we nog niet winkelen. Erg, hè? Jammer, hè? We kunnen s'nachts niet gezellig winkelen. Verschrikkelijk. Ja, maar nu is natuurlijk de vraag van dat andere mensenrechten, hè, behalve die, dat winkelen, die open terrasjes en die uitspanningen weer geëerbiedigd wordt. Het is misschien een beetje merkwaardig dat er een revolt onder burgemeesters en een oproer onder het volk voor nodig was om de regering zover te krijgen te doen wat onze Europese buren dus al lang doen, namelijk vrijwel toch alles open te gooien en te zeggen: corona, wen er maar aan. Dus laten wij even bellen met Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag Thierry, ben jij daar? Ja, goedemiddag. Ja, Brabander, in de portefeuille natuurlijk de ondernemers, het MKB, familiebedrijf. Ben je hard voor opgekomen gedurende de hele, hele coronacrisis? Nu dreigt er een beetje een revolt, hè, bij de winkeliers en bij, eigenlijk met hele ondernemersdom van jongens. We pikken het niet langer. Ja, nee, dat klopt. Dat zagen we afgelopen week heel duidelijk. Want heel veel mensen zeiden, jongens, dit houden we zo niet vol op deze manier. Ja, dat zat me zowel in het feit dat mensen echt hard dicht waren. Maar ook, ja jongens, wanneer mogen we nou open? Hè? Hebben we een beetje duidelijkheid wanneer dit nou mogelijk zou kunnen stoppen? Ja, en dan zwabberen we toch niet. Nog, hè? Want aanvankelijk natuurlijk donderdag nog kwam naar buiten. Ja, dan ga je dus winkelen op afspraken en zo. Nou, kroegen blijven sowieso dicht. En dan ineens op vrijdag blijkt het, nou ja, je hoeft geen afspraak meer te maken. Hè? Er zit nog wel beperking op, maar toch. Eigenlijk gedogen we daar nu een soort burgerlijke ongehoorzaamheid ook, als ik het kabinet gisteren op de persconferentie hoorde. Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat je vooral moet kijken naar wat moet je, welk risico kun je nemen, ook gezien de aantallen besmettingen. Ik denk dat het een goede stap is nu om de winkels en de sportondernemers en de kappers open te doen. Ja. En ook perspectief te geven voor die horeca en die cultuur over 10 dagen. Maar ja, je moet ook wel rekening houden met het gevoel in het land natuurlijk. We kunnen in Den Haag wel dingen verzinnen, maar als het land zegt, jongens, way. Daar moet je ook naar luisteren. Maar Thierry, wees eerlijk. Was dit eigenlijk de week dat voor het eerst de virologen niet meer Nederland regeren? Nou, die tegenstelling zie ik nog steeds niet zo. Die mensen willen ook oog houden voor de ziekenhuizen en hetgeen wat daar gebeurt. Je moet die balans wel continu winnen. Ja, maar die balans was weg. Want laten we eerlijk zijn, als ze het bij het OMT echt voor het zeggen hadden gehad, dan was gewoon alles dichtgebleven, alleen maar om ziekenhuiscapaciteit. Ja, maar we zijn nu 2 jaar verder en ik denk dat je nu ook de volgende stap moet gaan maken met elkaar. Ik vind niet zozeer de vraag stellen, jongens, wat is er nou nodig? Welke beperkingen moet je opleggen om de ziekenhuizen te ontlasten? Maar veel meer kijken, welke maatregelen moeten bijvoorbeeld de horecaondernemers nu nemen, zodat ze veilig open gaan kunnen. Met welke variant, of het nou Omicron, Delta of wat dan ook is. Je zult naar een toekomstbeleid moeten, waarin de vraag moet zijn, hoe kun je veilig open blijven? Ja, dus eigenlijk de positieve kant in plaats van het negatieve. Nou zei de minister-president gisteravond ook op de persconferentie dat hij niet meteen ervoor is dat er heel hard opgetreden wordt als er een paar stoute ondernemers, vooral natuurlijk in de grensstreek nu, hè, bij jou in de buurt in het zuiden in Brabant, maar ook natuurlijk in Limburg en noem maar op. Niet hard optreden, maar dat zet natuurlijk wel de deur open voor, ja, wanneer ga je dan wel optreden? Dit wordt nog wat hoor, de komende dagen. Ja, ik denk dat we daar ook gewoon moeten vertrouwen op de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Hè. Ik vind die balans denk wel een goede. Je kunt niet bij iedere winkeldeur of bij iedere koedeur een politie neerzetten. En tegelijkertijd, we gaan ook niet doen alsof er niks aan de hand is. Ja, maar Thierry, dan krijg je rechtsongelijkheid. Want dan worden ze in Breda niet beboet, maar bijvoorbeeld in Maastricht wel. Dan krijg je dat gedonder natuurlijk weer. Dat niet voor mij wordt er nu gisteren en vandaag gezegd, we geven mensen ook de ruimte om te demonstreren, om te laten horen zeggen wat ze ervan vinden. Ik vind dat oprecht wel netjes en goed dat je dat ook die ondernemers, die gaan niet zo snel naar het Malieveld, die doen het op deze manier. Dan geeft die ondernemers dan ook die ruimte. Dat vind ik goed. Maar we moeten ook wel gewoon eerlijk met elkaar zijn. Als we regels met elkaar hebben, moet je die op een gegeven moment ook handhaven. Ik ga straks over de afzetdijk. Mag ik nou voor 1 keer 140, gewoon alleen vandaag? Dan zul je denk ik een demonstratie moeten aanvragen bij de gemeente waar de afsluitdijk Op de maar even een andere kwestie die ik toch graag bij jou wil bespreken, want die weinig in de publiciteit ziet. Wel zijdelings, dat is dat die, kijk, heel veel ondernemers, duizenden, misschien wel tienduizenden, ze hebben eigenlijk de afgelopen 2 hun pensioen opgegeten. Die krijgen geen steun, want een DGA, dat klinkt natuurlijk heel kapitalistisch, een directeur, grote aandeelhouder, maar die krijgt natuurlijk geen steun, dus die vreet eigenlijk zijn eigen pensioenpot op. Sommigen moeten misschien gewoon wel 10 jaar doorwerken nu nog. Ga je daar nog met de faciliteit komen, want dat is een enorm verlies. Nou, ik vind dat wel CVD daar wel het voortouw moeten gaan nemen. We hebben nu steunmaatregelen eigenlijk om de boel overeind te houden. Ja. Ten aanzien van de lonen, van de vaste lasten. Ja. Maar je ziet heel veel ondernemers met bergen schulden. Vaak ook bij de Belastingdienst. Daar hebben we eigenlijk altijd van gezegd. Dat is een beetje een dilemma, want je hebt ondernemers die hebben terugbetaald en je hebt ondernemers die wel schulden hebben gemaakt. Ja, maar met nu een derde lockdown zijn die schulden vaak zo verschrikkelijk hoog. Ja, dat we ook wel als politiek moeten gaan kijken, jongens, hoe kunnen we nou ondernemers dus dan die denk echt niet vooruit, nou ja, ondernemers die niet vooruitkomen, probleemschulden zul je moeten gaan kwijtschelden. Ja. Op het moment dat ondernemers anders de bruid aan moeten geven of zeggen, jongens, ik kan niet meer investeren. Weet je hoe groot die groep is, Terry? Praten we over duizenden, tienduizenden, alle horecabazen neem ik aan? Ja, absoluut. En daar hebben we ook een enorm groot offer van gevraagd om Nederland veilig en gezond te houden. En deels zul je ook naar die schuldpositie van die ondernemers moeten kijken. Ja. Als ze het echt niet kunnen gaan betalen, als ze de komende jaren niet kunnen gaan investeren in hun zaak, dan zijn ze den dode opgeschreven. Ja, en dat vind ik ook, dat we als politiek moeten zeggen, dan kijken we ook naar die probleemschulden. Ik zie de kop in de krant al. Bijzondere bijstand voor directeur groot aandeelhouders. Dat gaat, denk ik, op links niet erg scoren. Ten slotte, laatste toezegging. Komt er nooit meer een lockdown? Thierry Aartsen, VVD. Ja, voor mij hebben we één ding geleerd in deze coronacrisis, dat harde toezeggingen niet bestaan. Daar gaan we alleen maar de bietbrug mee op. Maar ik denk nu wel, na 2 jaar, dat het moment is gekomen om niet meer automatisch naar die lockdown te grijpen, maar ook veel meer, jongens, wat moeten mensen nou doen om veilig open te blijven? En laten we alsjeblieft hopen dat, laat ik het zo zeggen, als persoon hoop ik niet dat we de komende jaren van lockdown naar lockdown kachelen. Dat we toch echt ook iets kunnen bedenken met testen, met andere moeilijke maatregelen. Ja. Om de boel gewoon open te houden als het moet. Dank, Thierry Aartsen, Kamerlid van de VVD. Ik ga straks praten met Koen Teunings over het geld dat het kabinet aan het uitgeven is op langere termijn. Er gaat een enorm begrotingstekort ontstaan, een staatsschuld, noem maar op. Maak je daar ook nog zorgen over? Nou, de corona vind ik echt wel losstaan van die staatsschuld. Okay. Dit is iets. Want dat gaat over 2060. Kan jou het schelen? Wie dan leeft, wie dan zorgt. Nee. Dank. Dr. Kelder & Co. Ja, Koen Teulings, hoogleraar te Utrecht, economie en nog zo wat. Verleden op Cambridge, verleden bij het Centraal Planbureau. Enfin. Je hoorde Thierry Aartsen. Hij lachte het eigenlijk een beetje weg toen ik over de geldsmijterij van zijn eigen kabinet begon. Ja, dat is interessant van de VVD. Hè? Dat je vroeger zag dat de VVD en ook het CDA zeer gesteld waren op begrotingsdiscipline. En dat is eigenlijk grotendeels verdwenen. Maar het opmerkelijk dat ik denk dat eigenlijk goed is. Tenminste, Nederland heeft de afgelopen 10 jaar zijn we veel te zuinig geweest. We hebben veel te veel gespaard. En het is dus goed dat de Nederlandse economie op dit moment door dit beleid feitelijk op een ander spoor terechtkomt. Mm-hmm. We hadden een jaarlijks een betalingsbalansoverschot van 8-9%. Ja, dat is een record in Europa. Ja. Dat is zo'n 80 miljard. Ja. En nu gaan we met een financieringstekort van 13 miljard. Nou, dat moet je daar zo ongeveer tegen afzetten. Dus dat betekent dat je een flinke stap zet om de economie op een wat evenwichtiger pad te krijgen. Ja. Dat is goed voor Europa. Even die trendbreuk. Hè. Dus wij zijn een beetje opgevoed met, nou, dat begon eigenlijk met die kabinetten Lubbers, met Ruding, was streng, dan kreeg je Kok, kreeg je Zalm, Bos, Dijsselbloem. Ook al die PvdA-ministers van Financiën, traditie van streng schatkistbeheer. Ja. We hadden natuurlijk ook die Europese afspraak, je mag niet meer dan 3% financieringstekort, je mag niet meer dan 60% staatsschuld. Het is, het is klaar. Dat is niet meer nodig. En jij bent er eigenlijk wel een voorstander van. Ik ben daar wel een voorstander van, maar we moeten natuurlijk weer een nieuw evenwicht vinden, zoals je dan zo mooi zegt. Kijk, dat Nederland, ik ben zo oud dat ik de jaren 80 nog meegemaakt heb. Toen was Nederland bijna failliet. Dus toen hebben Ruding en Lubbers hebben orde op zaken gesteld. Dat was onontkoombaar. Dat is heel goed. En de PvdA heeft dat toen, als het ware, was toen nog een hele grote partij. Die heeft dat toen te laat die draai gemaakt. Eigenlijk pas met Kok is die draai echt gemaakt. Maar vanaf dat moment was iedereen in Nederland ervan overtuigd, van GroenLinks tot VVD, was ervan overtuigd dat je goed op de begroting moest. Prudent begroting. Prudent begrotingsbeleid. Ja. En dat is daarna, nou, je noemde al Kok, je noemde Bos, je noemde Dijsselbloem. PvdA, ministers van Financiën, dachten er eigenlijk niet anders over dan VVD. Komt ook, denk ik, door dat ministerie van Financiën, waar Kaag nu mee van doen krijgt. Dat is natuurlijk die cultuur op dat ministerie. Ja, ik denk dat op het ministerie geleidelijk aan iets aan het veranderen is. En ook bij de Nederlandse banken is iets aan het veranderen. Want we hebben dus de afgelopen 10 jaar gezien dat wij dat gigantische betalingsbalansoverschot hadden. En dat was eigenlijk gewoon voor Nederland niet goed. We gooiden daarmee geld over de balk. Mm-hmm. In het water, kan ik beter zeggen. We droegen water naar de zee. En het was voor Europa niet goed. Waarom is dat zo erg? Want op zich betalingsbalansoverschot betekent dat je eigenlijk, we hebben een enorme exporteconomie. Dat bedrijfsleven doet het dus heel goed. Nee, het klinkt eigenlijk als een plus in plaats van een min, zou ik zeggen. Ja, nee, dat klopt. Dus eigenlijk, je verdient heel veel, maar geeft het niet uit. Ja. En er is ook niks tegen om, als je goed verdient, om ook daarvan te genieten. Maar we hadden het al nog steeds 400 miljard staatsschuld, hoor. We gaven best wel wat uit. Ja, maar het relatieve 400 miljard staatsschuld is, als je dat vergelijkt met wat andere landen hebben, was dat zeer beperkt. En daar moet je altijd bij in gedachten houden dat Nederland als een van de enige landen in de wereld een enorm pensioenstelsel heeft. Hè. Ja. Dus het vermogen van onze pensioenfonds. Ja, maar ook weer grote schulden op de huizen. Dat streept elkaar een beetje weg. Dat valt eigenlijk best nog wel mee. Nee, het pensioenvermogen is veel groter dan dat. Mm. En bovendien, dat pensioenvermogen is de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. Dus relatief ten opzichte. 1700 miljard in die huizen is iets van 700 miljard. Okay. Om en erbij. Ja. Dus wij zijn een rijker, wij zijn een hartstikke rijk land. Veel rijker ook nog dan Duitsland. Duitsland heeft een wat hogere staatsschuld, maar heeft bovendien niet dat pensioenvermogen. En dat wij dus een draai moesten maken naar iets meer uitgeven, dat ligt voor de hand. Er was ook een draai die de Nederlandse bank binnenskamers, en als je goed las, ook wel publiekelijk heeft bepleit. En dus eigenlijk zo'n idee dat we gaan naar een financieringstekort, dat was zeg maar structureel nul. En dat we gaan naar een financieringstekort van 2,5%, dat is helemaal niks mis mee. En jij kunt kleine burgermannetjes zoals ik niet voorstellen die zeggen, ja, maar we moeten toch niet een Griekse of Italiaanse koers gaan varen? Nee, dat kan je toch niet eeuwig volhouden? Kijk, dat is toch niet het voorbeeld? Dat is niet. Rijke landen, de Zwitsers, de Singaporezen, noem maar op, die hebben allemaal overschot. Die hebben geen tekorten. Ja, Singapore is een heel bijzonder geval. Ja. Kijk, je moet je realiseren dat Europa een enorm overschot heeft. En wereldwijd is het heel simpel, alles moet optellen tot nul. Dus als de een een overschot heeft, de ander een tekort. Mm. En dus eigenlijk om de overschotten van Europa, van China en van Japan te compenseren, is er eigenlijk maar één tekort, grote tekortland, dat is Amerika. Ja. Wij denken toch niet over Amerika als een zielig arm land dat bijna failliet gaat. Nou, misschien dat laatste misschien wel. Maar moreel in ieder geval. Maar misschien moreel zeker, wel. Ja. Nee, maar dus. Nee, maar even, we gaan even. Je moet. Ja. Nee, maar oké, maar jij verdedigt die draai. Oké, dan kom je met een artikel van de week met 6 andere economen. Zeer gemêleerd gezelschap van, wat ze wel zeggen, havik in het Europese beleid, weer streng op de euro, tot Keynesiaanse denkers. Laten we zeggen van Wenen tot Keynes. En dan kom je met een massief stuk waarin je zegt, oké, die overheid geeft meer uit, daar is iets voor te zeggen, maar de manier waarop ze dat nu gaan doen is eigenlijk boekhoudfraude. Ja, nou, er zijn een aantal zaken waar het over gaat. Dus de ene is, er zijn die fondsen van 60 miljard. 25 miljard voor stikstof en 35 miljard voor klimaat. En nou, hoe dat geboekhoud is, dat is wel heel vreemd. Daar zeggen ze van, nou, dat geven we de komende kabinetsperiode, uit deze kabinetsperiode, ik weet niet meer precies, ik geloof 10 miljard. En de andere 50 miljard is de komende kabinetsperiode. Ja, dat betekent dus dat je, als je hetzelfde tempo volhoudt, ben je nog 5 kabinetten aan het uitgeven. Zo lang zal het niet duren, maar toch. Ook als je dat 3 kabinetten volhoudt, ja, dan is dat, kun je dat niet meer een incidentele uitgave doen. En dan rekent het CPB dat uit en zegt, dan gaan we dus naar een staatsschuld van 92% in 2060. Dat is nou nog net niet Grieks, maar wel Belgisch. Ja, nou god. En dat wil je niet. En gaat België nou kapot? Nou, nee, dus ik denk. Ja. Ik denk, ja, maar dat ligt meer aan een moeilijke taaldiscussie dan aan een nooit opgeloste ruzie tussen Wallonen en Vlamingen, dan dat het ligt aan die staatsschuld. Een staatsschuld van 90% zou op zichzelf niet echt een probleem zijn. Ja, maar Koen, wacht nou. Met 0% rente niet, maar met 6% rente zijn we morgen failliet met z'n allen. Dan zijn we morgen, hebben we een groot probleem. Ja. Maar de kans dat wij naar 6% rente gaan is buitengewoon klein. Je wilde zeggen, de centrale banken kunnen het zo manipuleren dat het niet gebeurt. Nee, de centrale banken hebben daar eigenlijk geen invloed op. De rente wordt toch in hoofdzaak bepaald door gewoon vraag en aanbod op de kapitaalmarkt. Ja, ja. Dus al die pensioenoverschotten. Al die pensioenoverschotten. Okay. En er is een andere hele factor die maakt dat de rente heel laag is. Dat zijn dat is de IT-revolutie. Mm-hmm. Dus de beroemde Big Five in IT. Ja, de productiviteit is stijgt. Nou nee, er zijn 5 enorme bedrijven. Apple, Amazon, mm-hmm. Google, meer dan nog 2. Microsoft, Facebook. Ja. Dat zijn de meest waardevolle bedrijven in de wereld geworden. Zo ongeveer, het wisselt wat. Maar dat is een enorme revolutie. En die maken hele grote winsten. En hebben daar eigenlijk nauwelijks investeringsuitgaven. Honderden miljarden. Dus anders zegt, die spaar, die dragen enorm bij aan dat spaar. Dus dat speelt een enorm. Dat staat overigens fiscaal vriendelijk in Ierland allemaal. Toch even ter zake. Dus jij zegt dat beleid, dat eenmalige voor die stikstof en de CO2, dat is niet zo eenmalig. Misschien wordt dat kan je eigenlijk niet zo begroten. Maar dan even veel concreter naar waar jullie economen, jij dus ook, en ook in een apart stuk in NRC Handelsblad heb je geschreven, gewoon ondoordacht beleid. Of je nou kijkt naar hoe ze naar de kinderopvang kijken, naar wonen, naar scholen, naar hoe ze sociale uitkeringen gaan behandelen. Neem maar eens wat voorbeelden uit waarvan je zegt, dit is gewoon dom. Nou, laat ik beginnen met die 60 miljard. Wat deze begroting ademt, of deze plannen van dit kabinet ademen een beetje de sfeer. We zetten een hele grote pot geld opzij. En als er dan iemand langskomt die boos op het Malieveld staat, dan hebben we in de achterzak nog een paar miljarden zitten en die geven we. Maar dat zie je ook iedere dag bijna gebeuren. En dat zie je iedere dag gebeuren. Ja. En dat is niet goed. En dat komt ook omdat ze een meerderheid in de Kamer hebben. Dus dat moet. Ja. Van de week gaat de AOW, let maar op, gaat weer 3 miljard bij. Ja. Dus wat eigenlijk hier ontbreekt, is dat we structureel de politiek bij elkaar gaat zitten en zegt, jongens, we hebben nu geld, nou, dat is mooi. Maar dan zouden we met z'n allen eens moeten nadenken wat we nou echt als grote problemen beschouwen. Mm-hmm. En hier zit dus mijn grote verbazing. Het feit dat dit regeerakkoord, dat er veel geld was. Ja. Iedere ingewijde financieel woordvoerder wist dat. Dus maakt mij niet wijs dat de PvdA dat niet wist. Ze hebben het allemaal een beetje sub rosa gehouden. Ik begrijp niet waarom. Maar iedereen die een beetje zorgvuldig bijhield wat er op het ministerie van Financiën gebeurde, wat er gebeurde bij de Nederlandse Bank, wist dat er zoveel geld was. Kijk nou naar de verkiezingscampagne. Dat wisten ze echt al voor de verkiezingen, al lang voor de verkiezingen. Mm-hmm. Bij de verkiezingscampagne is geen enkele politieke partij naar de kiezer gegaan en gezegd, moet je eens luisteren, wij vinden dat we toe moeten naar een financieringstekort van 2,5% structureel of 2% structureel. En dat is ongeveer ook wat de studiegroep tussen de regels door adviseert. En dat is ook wat de Nederlandse Bank verstandig acht. Nou, dat betekent dat we zeg maar 10, 15 miljard bestedingsruimte hebben. En wij vinden dat we daar en daar moeten besteden. En dan zeg jij, enkele politieke partijen. Nou ja, je kan zeggen de SP en de Partij van de Arbeid hebben gezegd, alles moet naar de zorg. Dat lijkt mij pure consumptie, geen investeringen. Maar als je nou zegt, wil investeren in mijn welvaart voor lange termijn, dan zeg jij onderwijs. Ja, kijk, er is gewoon. Dat klinkt ontzettend D66 en ook heeft iets verwend. Maar eigenlijk kan je zeggen, we hebben het heel hard nodig. Ja, dat vind ik bizar dat D66 klinkt. Ik snap niet waarom linkse partijen dat niet even hard vinden. Kijk nu naar die coronacrisis. Wat blijkt het grootste probleem te zijn? Dat kinderen weinig onderwijs krijgen. En dat blijkt heel slecht voor ze te zijn. Mm-hmm. En dat werkt bovendien extra slecht voor mensen met laag opgeleide ouders. Loof wordt vergroot, ja. Ik bedoel, ik heb inmiddels geen kinderen, maar een kleinkind. Daar wordt wel voor gezorgd, dat komt goed. Maar als je ouders minder goed opgeleid zijn, is dat veel moeilijker. Mm-hmm. En ik vind het dus onbegrijpelijk dat de PvdA daar niet een punt van maakt. Nee. En niet heeft gezegd, moet je luisteren, ja, of ze willen het alleen in de salarissen voor de leraar, wat natuurlijk zeer gegund is. Maar dat is natuurlijk niet een diepte investering in de kwaliteit van je onderwijs. Nou, dat weet ik niet. Of wel? Kijk, een van de grootste problemen in het onderwijs is de kwaliteit en het aantal leraren. Ja. Er zijn veel leraren tekorten en onderwijzers. En het beroep staat niet meer in zo'n hoog aanzien. Nou, daar moet je dus iets aan doen. Ja, maar Koen, we hebben nu Robert Dijkgraaf. Hè? We hebben Robert Dijkgraaf. Ja, ik ben heel benieuwd. Dat gaan we zien. Dus jij hebt een verleden op Cambridge. Ja, dat is natuurlijk prutswerk vergeleken bij Princeton. Ja, bij Princeton. Nou, echt serieus jongens binnengehaald. Ja, nee, absoluut. Een slotpunt, want de jonge dokter staat eigenlijk al klaar. Woningmarkt, toch ook een opmerking over. De woningmarkt, er wordt gezegd, de overheid moet heel veel geld bij de woningmarkt gooien. Schrijven jullie, heel veel geld bij de woningmarkt. Er is zat geld voor de woningmarkt, daarom zijn de prijzen zo hoog. Ja, dat ben ik. Dus ik denk bij de woningmarkt 2 dingen. 1, we zullen eraan moeten wennen dat huizenprijzen in aantrekkelijke grote steden, dus Amsterdam, Utrecht, Randstad, Groningen, Haarlem, de meest pregnante voorbeelden, die zullen hoog blijven, wat we ook doen. Als wij woningen bijbouwen, laten we zeggen in Almere, doet dat niets voor de huizenprijzen hier als je het raam uitkijkt. En dat is 1. En het tweede, woning is in essentie, ja, dat is een privaat goed. Als jij een huis wil hebben, dan moet je daarvoor betalen. En uit die betaling kan prima de nieuwbouw betaald worden. Dus enerzijds denk ik dat de woningen in de centra van die grote steden zullen nooit meer goedkoop worden, wat we er ook van zeggen. En het tweede is, Dat moet bijgebouwd worden, zoals altijd. De bevolking groeit wat, we gaan steeds groter wonen, dat is nog steeds gaande. Ik hoor Hugo de Jonge het al zeggen, we gaan ons bouwen naar de vrijheid. We gaan ons bouwen, nou heel goed. ik moet dat gesprek, we kunnen uren doorgaan. Het is zoveel te bespreken, eigenlijk. Sorry Koen, ik sluit hem deze af. Koen Teudings, professor in de economie, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat zij, Georgina Kuipers, dokter sinds 7 december, Universiteit Leiden, afdeling Staats- en Bestuursrecht. Proefschrift: beschadigd vertrouwen, vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade. Ik struikel al bijna over je titel. Waar gaat dit over, Georgina? Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Het is een ingewikkelde titel. De reden dat ik die heb gekozen is omdat het logischerwijs mijn onderwerp het beste beschrijft. Wat is dan gefaciliteerde schade? Want dat is misschien nog wel de grootste hobbel in die titel. De overheid, zeker in ieder geval de Nederlandse overheid, kan bijna geen schop in de grond steken zonder dat iemand daar last van heeft. Mm-hmm. We zijn een druk bebouwd landje, hoewel er nog meer bij moet en kan. Dat betekent dat die burgemeester niet zelf de schop in de grond zet, maar dat dat door iemand anders wordt gedaan, maar wel door de overheid wordt gefaciliteerd dat er schade ontstaat. En dat kan dus door huizen, maar ook door tunnels, door gaswinning, door het vliegen. Op allerlei manieren staat de overheid dat toe. Dat werkt niet echt goed voor het vertrouwen van burgers. Dat op zichzelf al niet. En de manier waarop de overheid vervolgens met die schade omgaat, maakt het meestal nog erger hoeveel vertrouwen in de overheid dus is. Dat noem jij nu, dit bouwproject. Nou, we hebben de toeslagenaffaire gehad, we hebben Groningen gehad. Dat zijn de twee hele grote affaires. Er komen ook parlementaire enquêtes over. Wat zouden ze anders moeten doen? Kijk, Hans Veilbrief die vertrekt van de week. Dinsdag, woensdag gaat hij geloof ik in Groningen zitten om daar met de mensen te praten. Ik ben benieuwd of het hem lukt. Wat zou je hem adviseren? Ja, ik ben in mijn onderzoek gekomen op 6 hoofdpunten. Ik noem ze principes van vertrouwenwekkend schadebeleid. En dat is nog steeds dus weer een waslijst, maar ik probeer het kort te houden. Het eerste is erkenning. Je wil dat gedupeerden zich gezien voelen. Het gaat heel erg vanuit het perspectief vanuit de gedupeerden van die schade. Ja. Het tweede is participatie. En dat is niet spreken, maar dat is luisteren. Dus ik hoop dat als Veilbrief gaat dat hij dat vooral zou kunnen doen. Naar wat willen gedupeerden graag. Het derde is begrijpelijkheid. Mensen willen graag begrijpen hoe in hemelsnaam schadebeleid wordt opgetogen. En in Groningen, ook bij de toeslagen overigens, is dat allebei nogal ingewikkeld om dat te doorgronden. Daarom is het vierde principe openbaarheid. Als er dan schadebeleid tot stand komt, hoe gebeurt dat? Kunnen burgers dat begrijpen, maar ook staat dat open voor hen om dat te begrijpen? Mm-hmm. Vervolgens is het in het geval van gefaciliteerde schade nog wel belangrijk dat er onafhankelijkheid in het spel is. Want als de overheid zelf als slager zijn eigen vlees gaat keuren, werkt dat niet. Of het oliebedrijf of wat dan ook. Ja. Precies, precies. Ja. En dan als laatste is het voortvarendheid. Want als je deze hele lijst hebt gehad, dan kan het zomaar zijn dat een schadeproces jaren duurt. Dat is ook precies wat we terugzien. Is dat laatste niet juist het grootste probleem nu? Ja, want voor een gedeelte dat andere, wel. Dat luisteren en dat meehuilen, dat heb ik ze al een paar jaar horen doen. Nou, ik weet dus niet of het meehuilen is natuurlijk goed. Aan de ene kant begrip, daadwerkelijk begrip tonen. Weet ik niet of dat nou in Groningen tot nu toe echt gevoeld is, dat dat zo is. Ja. Maar ik durf zeker te zeggen dat voortvarendheid daar nuttig is. In Groningen is het bijvoorbeeld zo dat ze op een gegeven moment met stuwmeerregelingen zijn gaan werken. En dat er in relatief korte tijd soort van vaste schadebedragen zijn uitgekeerd. En toen schoot het tenminste op. Ja. Dus als dat een randvoorwaarde is die je wil bereiken, dan kan dat. Maar kan dit in ons gejuridificeerde samenleving? Klaas Dijkhoff was van de week op televisie, die zei, ja, het was ook een plan. Weet je wat, we laten gewoon een aannemersbedrijf door Groningen rijden en als we een scheur zien, gaan we hem repareren. Dat kan niet in Nederland. Dat is veel te praktisch. Grappig dat je dat zegt, want dat is eigenlijk wel ongeveer precies wat de commissie Veerman destijds heeft geadviseerd voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De vliegende brigade noemden ze dat toen. Mm-hmm. En dat werkte daar eigenlijk fantastisch. Ik weet niet of er genoeg aannemers zijn om dat in Groningen te bewerkstelligen. Ja, maar het gaat allemaal om rechtsgelijkheid. De een krijgt dan wel zijn scheur gerepareerd en de ander weer niet. Krijg je dat gedonder? Dat kan, dat kan. Groningen vind ik ook ingewikkeld omdat het zo groot is. Maar tegelijkertijd is het ook toch inmiddels voor erg veel mensen wel duidelijk dat de schade in Groningen op zich ook wel het benoodzaakt dat er iets wordt gedaan, toch? Dus dan al die aannemers rond laten rijden is misschien niet eens zo'n slecht idee. We hebben dus zelfs een aparte staatssecretaris. Ik dank je wel, dokter Georgina Kuipers. Wat ga je nu doen met dit onderzoek? Want eigenlijk moet je gewoon toegevoegd worden aan het kabinet. Want er gaan er wel wat relletjes komen, zoveel gebouwd gaat worden. Ja, dat klopt. Ik werk bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur sinds kort. En hoop heb mijn proefschrift in ieder geval zo geschreven dat het ook zo mogelijk, praktisch mogelijk toepasbaar is. Mm-hmm. Dus ik hoop heel erg dat ik daar zoveel mogelijk mensen mee kan helpen en dat zoveel mogelijk mensen mijn boek lezen natuurlijk. Dank je zeer, Georgina Kuipers. Hora est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ja, en met Nadine Akkerman. Dr. Nadine Akkerman, ik ga met jou praten. hoofddocent te Leiden. Gespecialiseerd op dit moment eventjes in Elisabeth Stuart. Je bent eerder te gast geweest bij mij omdat je een boek had geschreven over 17e eeuwse vrouwelijke spionnen. Je zit erg in de feministische geschiedschrijving. Nou, ik vind het leuk om over dingen te schrijven waar anderen nog niet zoveel over hebben geschreven. Mm-hmm. En als je dan op de 17e eeuw richt, dan kom je toch heel vaak op vrouwen terecht. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort toevalligheid. Maar je bedoelt omdat er over de 17e eeuwse vrouwen zo weinig geschreven is. Het was altijd de mannen die naar het slagveld gingen. Ja, we weten heel veel over de mannen, of relatief gezien wel. Ja. Maar bijvoorbeeld over Elizabeth Stuart, dat toch een hele grote figuur is in die 17e eeuw. Weten we weinig. En dat is jammer, want als je naar haar kijkt, dan weet je niet alleen iets over haar persoonlijkheid, maar dan weet je bijvoorbeeld iets over de 80-jarige oorlog, en over de 30-jarige oorlog, en over onze Nederlandse geschiedenis. En die 30-jarige oorlog is die grote Europese, zeg maar, die protestante katholieke oorlog, die vooral in Duitsland, in Midden-Europa woedde. Maar goed, wij hadden daar natuurlijk de fallout van. Ja. Waarom is Elisabeth Stuart voor jou belangrijk? Wat moeten wij van haar weten nu, vind jij? Ik vind haar interessant omdat je aan haar kan zien hoe politiek actief vrouwen in de 17e eeuw waren. En wij denken toch vaak, te vaak nog, dat vrouwen te weinig invloed hadden in deze eeuw. En als je dan naar haar kijkt, dan zie je dat ze contact heeft door heel Europa. En want ze schrijft eindeloos veel brieven, iedere dag. Iedere dag, ja. Ja, en we moeten haar natuurlijk ook even plaatsen. Zij is natuurlijk de dochter van de Schotse koning. Ja. En is uiteindelijk getrouwd met de troonopvolger van Palts en Bohemen. Dus eigenlijk van Praag. Ja. En dat was hij nog niet op dat moment. Nee, dat was hij toen nog niet. Maar dat werd hij natuurlijk wel. Ze woonde, geloof ik, een groot slot in Heidelberg. Ja. Zij is gewoon in die Europese elite van die koninklijke families volledig gelieerd. Dus ze zit ook bijna aan iedereen vast. Ja, klopt. Ja. Als je aan haar trekt, dan bijvoorbeeld haar oom is de koning van Denemarken. Mm-hmm. Dus je ziet ook dat de Denen haar komen helpen in de oorlog. Ja. Dus het zijn en zelfs allerlei voor nu nog, want haar zeg maar George I, de eerste Hannover koning van de Engelsen, dus eigenlijk waar Elisabeth II, de huidige koningin, uit voortkomt, is haar kleinzoon. Ja. Dus even om haar te plaatsen, dit is een centrale figuur in de Europese adel en in die royalty. Ja, klopt. Ja. En toch wisten we er weinig van. Hoe heb je dat geflikt? Want jij bent al die brieven gaan opsporen die ze gestuurd heeft. Ja, het was dus nog heel veel werk. Ja. Hè? Je zegt het al, ik ben er meer dan 10 jaar bezig mee geweest. Ja. Ik heb natuurlijk ook wel andere dingen gedaan, zoals dat spionnenboek en ander onderzoek. Maar het heeft ontzettend veel tijd gekost om al die archieven, zo'n 50 stuks af te gaan, die brieven te transcriberen. Ze zijn ook vaak in cijfercodes geschreven, dus die codes moesten nog gekraakt worden. Ja. En dan moet je al die... Want codes omdat ze geheime informatie probeerden over te dragen. Ja, ze zat hier op een gegeven moment in Den Haag in ballingschap. Ze heeft 40 jaar in Den Haag gezeten. Daarom is die link met Nederland ook zo interessant. Ze zat naast dat paleis Kneuterdijk. Dat kennen we allemaal wel, met Lange Verhout. Het oude huis van de familie van Oldenbarneveld, wat eigenlijk gewoon afgepakt was, hè? Ja, het kwam natuurlijk eigenlijk best wel goed uit dat Oldenbarneveld was net onthoofd. Dus dat huis stond leeg. Ja. En dat zijn schoonzoon Cornelis van der Meijen, die had het huis daarnaast. Ja. Dus die huizen konden mooi aan elkaar gelinkt worden. Mm-hmm. En de vrouw van Cornelis van der Meijen, die werd gewoon op zolder gezet. En het was eigenlijk nog haar huis. En daar trok dan een hele hofhouding bij in. Misschien idee voor Hugo de Jong om de woningnood op te lossen, om dat zo gewoon te doen dan. Maar er zijn heel veel huizen die door babyboomers bewoond worden, waar één iemand in woont. Oké, het is maar een tip, Hugo. Gratis voor niks. Terug even naar de Elisabeth Stuart. Er werd altijd gezegd over haar. Ja, zij kwam naar Den Haag met die Duitse koning eigenlijk. Ja. En zij kwamen met een hofhouding van een mannetje of 200 aanzetten. Die Maurits, die toen nog, die zoon van Willem van Oranje, die hier toen de stadhouder was. Ja, die leefde eigenlijk vrij eenvoudig. Wij kenden dat helemaal niet. Nee, zeker niet. En haar man, Frederik, was dus een neef van Maurits. Ja. En daarom konden ze hier ook in eerste instantie onderdak krijgen. Mm-hmm. En Maurits denkt dan ook nog, dat is tijdelijk, want ze kunnen huren in principe een huis voor maar 3 dagen. 3 dagen, met servies en al. Ja, met servies en al. En dan hopen ze toch dat 3 dagen dat ze een overtocht naar Engeland zullen maken. Dat ze weer bij papa gaat zitten. Ja. Maar dat doet ze dus niet. Want ze heeft al door dat ik misschien andere politieke doeleinden dan mijn vader en later haar broer. Ja. Dus ze ziet dat ze als in Den Haag zit, dat ze veel beter autonoom kan opereren. En we hebben ook het Nederlandse leger. Want haar doelstelling is om eigenlijk dat rijk van haar man terug te halen. Dus Palts en Bohemen, dat moet terug een protestant koningshuis worden. Ja, dat willen ze graag. Dat is hem afgepakt door de katholieken, kan je zeggen. Ja. Nooit gelukt. Dat is wel de tragiek van haar leven. Het is ontzettende tragiek van haar leven. In 1648, bij de Vrede van Westfalen, krijgt ze een gedeelte van de Duitse landen terug. Ja. de erflanden die worden afgepakt. Maar zij is altijd tegen de helft geweest. Zij wilde voor alles of niets gaan. Mm-hmm. Dus dezelfde deal heeft zij in 1636 al afgewezen. Ja. Ja. En haar zoon in 1648 neemt dat dan aan. En zij is nooit naar haar beloved Engeland teruggegaan. Haar broer, Charles I, is notabene koning geworden. Dat is die beroemde koning die onthoofd werd, ook alweer. We zitten een beetje in de onthoofdingen nu vandaag. Maar waarom ging ze? Ze is überhaupt niet terug geweest. Ja, één jaar voor haar leven, voor haar overlijden gaat ze terug. Hm? Als haar neefje Karel II weer op de troon zit. Gaat ze terug naar Engeland, dan is er ook in Nederland weinig voor haar te halen. Want haar nicht, Mary Stuart, is ook alweer terug naar Engeland. Die overlijdt daar al vrij snel. Ja. Al haar aanhangers zijn inmiddels ook al overleden. En ze blijft achter met hele hoge schulden. Nou ja, zij, ik begrijp van de erfgenamen dat de Republiek zat behoorlijk mee in zijn maag. Bijna 700.000 florijnen, guldens, in die tijd. Enorm bedrag, hè? Een bedrag. Hoe had ze dat opgemaakt? Door gewoon ruim te leven? Of... Nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. Dus we kennen haar in de geschiedenis als speelziek. Maar je ziet eigenlijk dat vanaf klein meisje al houdt ze een kasboek bij... waarin elke stuiver wordt verantwoord. Ja, dat kan nog steeds veel zijn, hè? Dat kan nog steeds veel die zijn. Kasboek, hè? Maar ze heeft een grote hofhouding. En als je dan ziet waar dat geld aan wordt uitgegeven... dan is dat gewoon aan brood en aan wijn en bier. Ja. De primaire dingen. En niet zozeer aan het speelzieken. En ze verkoopt zelfs een stukje paleis om de slager te betalen. Letterlijk, hè? Ja, ze blijft in Nederland zitten omdat ze dat wil. Ze wil eerst horen van het Engelse parlement... gaan jullie mijn schulden afbetalen? Ja. En ze ziet dan dat de slagersvrouw nog geld goed heeft. En dan stelt ze voor, ik heb ook nog een paleis in Renen. Kunnen we dat niet verkopen om die slagersvrouw tevreden te stellen? Ja. Oké, okay. Even nog een ander 17e eeuws feitje... wat misschien wel aardig is voor nu... Ik dacht altijd, de grote vrouw van die Oranjes, dat is die Amalia van Solms. Dat is dus die vrouw, die echtgenoot van Frederik Hendrik... de grote stadhouder, stedendwinger, de man die eigenlijk een dynastie bouwde. Precies hun tijdgenoot. Die Elizabeth Stuart, die heeft die Amalia van Solms eigenlijk als hofdame. Dat is haar hoogste hofdame. Ja. En die Amalia van Solms trouwt dan ineens daar in Den Haag met die broer van Maurits, dus met die Frederik Hendrik. Er is altijd mot tussen die twee vrouwen. Dus Amalia natuurlijk de naamgever van onze toekomstige koningin wellicht. Ja. Waarom was er zo'n gedonder tussen die vrouwen? Ja, Elisabeth ziet Amalia eigenlijk als een omhooggevallen hofdame. Nog steeds. Ja. En Elisabeth die regelt ook dat huwelijk, dat hij met Frederik Hendrik zal trouwen. Ja. Om dus zo een vinger in de pap in dat Nederlandse hof te krijgen. En dan zie je een soort rivaliteit tussen de dames ontstaan. Want Elisabeth denkt, ik ben de koningin. Ik zie een film, hoor. Ja, dit is toch een fantastisch. Want haar verhaal. Grootmoeder is die Mary Queen of Scots, die ook onthoofd werd. Iedereen wordt onthoofd in dit boek. Maar dit is natuurlijk die strijd, dus die Amalia. Ik denk dat de publieke dit maar eens even moet gaan verfilmen, denk je niet? Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want het is echt smullen als je dat zo volgt. Want je ziet Amalia, die laat zich dan door Rembrandt afbeelden. En dan denkt Elisabeth Stuart, ik wil dat ook net zo goed doen. Mm-hmm. Die gaat een andere schilders aantrekken. Ja. En ze zien eruit op schilderijen in dezelfde poses. De ene doet een groen jurkje aan, doet de andere ook precies hetzelfde groene jurkje aan. Ja. Maar voor Elisabeth is het heel erg belangrijk om die reputatie hoog te houden. Om te laten zien dat zij de koningin is. Op het moment dat zij zou zeggen, ik ben geen koningin... dan zou ze toegeven, de landen zijn mij terecht afgenomen. Dan zou de strijd voorbij zijn. Mm. En die 30-jarige oorlog ook, waar heel veel soldaten voor haar strijden... Ja. Die zou daaronder te lijden hebben vanuit haar perspectief. Ze heeft zelfs, haar voorbeeld is Elisabeth de Eerste, die 16e-eeuwse koningin. Die kennen we natuurlijk allemaal, de ongetrouwde koningin. Zij heeft ook zelfs haar handschrift overgenomen. Je kan zien dat ze dezelfde handtekening doen. Ja, en dat doet ze natuurlijk heel erg bewust. Het is haar peetmoeder, ze is daarna vernoemd. En ze weet heel goed dat in Engeland en Schotland eigenlijk... of in Engeland ze terugverlangen naar de tijd van Elisabeth I. Mm-hmm. Dat nog echt militant protestantisme hadden. Dus heel veel mensen die zien haar ook als misschien Elisabeth I... die weer uit haar graf is opgestaan. Ja. Dus ze manipuleert haar imago heel erg. Ja. Toch even voor de film, die we natuurlijk even samen gaan maken straks... Het is uiteindelijk een tragische vrouw. Ze sterft met schulden. Ze krijgt haar landen op een paar stukjes na niet terug. Haar man overlijdt al vroeg. Ze leeft 30 jaar min of meer als weduwe in het zwart, in de rouw. Ja. Haar huizen, alles wordt helemaal in rouw gedompeld. Ze is ook zeer verbeten daarin. Ja, ze creëert een weduwecultus. Ja. Dus ze blijft haar brieven gewoon versturen. Maar ze verstuurt ze altijd als een soort rouwkaarten. Ja. Met zwarte zegelwax en een zwart randje eromheen. Ja. En dat huis op de Kneuterdijk wordt helemaal in het zwart verloers verpakt. Aan de binnen- en buitenkant. Maar al die jaren, een beetje wat Victoria in de 19e eeuw ook deed volgens mij. Dat is ook traditie misschien bij de familie dan. Zou koningin Elisabeth dit boek gaan lezen, denk je? Want je doet het in het Engels. Ja, ik heb het in het Engels geschreven. Ja. Ik hoop dat natuurlijk. Heb je toegestuurd? Nee, ik heb het nog niet toegestuurd. Dat is misschien wel een goed idee. Dat moet je wel doen, lijkt mij. En het Koningshuis, komen daar nog reacties op? Of kan het ze niet zoveel schelen? Nou, ik heb nog geen reactie mogen ontvangen. Maar ik hoop natuurlijk, want die Emalia, ze wordt er natuurlijk heel veel in genoemd. Dus ja, maar niet altijd gunstgezind. Amalia van Solms, oké, de stedendwinger. Nou ja, heel veel dank en succes met je verder project. Want je bent het zat nu, hè? Na al deze brieven, 10 jaar werk. Nou, het is ontzettend veel werk geweest. Wie wordt de volgende vrouw die je gaat biograferen? Ja, misschien ga ik wel me richten op een man. Dat lijkt me wel eens een keer. Toch maar eens een keer, ja? Dus dat verhaal van een feministische geschiedkundige, dat mag ik hem niet zeggen eigenlijk. Nee, dat valt best mee. Ik plaag je ook een beetje. Dr. Nadine Akkerman, hoogleraar verbonden aan de Universiteit te Leiden. Nee, ik zeg al hoogleraar, misschien hoor je dat nog eens een keer, maar dat ben je nog niet. Nee. Lees dat boek, Elizabeth Stuart, Queen of Hearts, nu in de boekhandel. Maar dan nog even dit. Volgens het KNMI is de kans op strenge winters eigenlijk zo goed als verkeken. Goed moment om eens even terug te gaan naar die barre winter van 1963. Koen weet dat nog net. Hij was toen net voor geboren. Toen de gemiddelde temperatuur in januari -5,3 aanwees. En toen we, net als nu, hè, het zonder Gronings gast moesten stellen. En we waren, daar waren toen dagen bij dat er 2 meter sneeuw lag of zelfs viel, geloof ik. En Friesland was isolated. Friesland was afgesloten van contact met Holland. Het kruiende ijs sloot de afsluitdijk af. Jongens, de oudjes die waren er natuurlijk niet goed aan toe in die strenge winter. En vroeg daarom solidariteit van die jongeren. Dan is hier allereerst een bericht voor de jeugd. Het is ons gebleken dat vanmorgen vele ouden vandaag de grootste moeite hebben gehad om zonder ongelukken de leveranciers van levensmiddelen te bereiken die nu door de sneeuw niet meer huis aan huis bezorgen. Vandaar een dringend beroep op de jeugd die vakantie heeft om de oude alleenstaanden in de eigen omgeving te helpen door voor deze groep de nodige boodschappen te doen tot de toestand van de wegen weer normaal is. Ja, ik denk dat we ook een oproep moeten doen nu aan de senioren om eens goed over de jongeren na te denken. Enfin, nou nu de vrijzinnig protestant met de humanisten voor Argos. Rest mij natuurlijk even die Jordcast te tippen en te zeggen blijven denken, blijven luisteren. Thuis bij Avrotros. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Russian president Vladimir Putin says. Rusland en China tegen het Westen. Welvarend is zij die veel geld bezit. Het verdriet van de Haagse Schilderswijk. Dus dan kan ik dat geen welvarend land noemen. En. Moord en plundering zijn aan de orde van de dag. Is schrappe Bersjap door Rijksmuseum censuur. Troepen uit India kregen opdracht de orde te herstellen. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Janine Jansen. Je staat erachter en je wacht. Dat zijn altijd de meest verschrikkelijke momenten. Die paar minuten voordat je het podium op mag. Maar dan gaan die deuren zwaaien open. En dat is ook wel een heel erg mooi moment. Gewoon omdat dat warme publiek zit hier. Ja, het is echt ons concertgebouw. Zo voelt het. En iedereen is gewoon zo trots dat Nederland zo'n fantastische concertzaal hier heeft. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening.